kaya ba ang silbi ng mabuhay sa mundo? Kung di rin lang ikaw lagi kong kapili, saan kaya nagkamali ang puso kong ito at nagawa mo pang saktan ang damdamin ko? Ngunit bakit sa buhay